Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere günaydın. Güzel, tatlı, insanın içine neşe dolduran bir pazartesi sabahında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyim. Öyle diyorsunuz da donuyoruz Şenol Bey biz stüdyoda. Çok soğuk radyonun stüdyosu. Helikopter de soğuk. Ne yapıyorsunuz şimdi? Helikopter de soğuk. Niye şimdi bunu söylüyorsunuz yani? Ne ses stüdyo soğuk diyorsun? Ben de bunu diyorum yani sana. Ne alakası var şimdi? Ben sana helikopter sıcak mı dedim? Öyle. Buz gibi olan helikopter her tarafı buz gibi. Sen yerdesin. Ben yükselirim iyice. Burası buzlar gibi. Ya Şevvi ne manyak adamsınız siz ya. Bir şeyle böyle bir rekabet mevzusu yapmayın. Nasıl konuşuyor oğlum? Düzgün konuşuyor. Ya, ne manyak denir diye. Burada soğuk diyorum ben burası. Ben de burası yok. Burası da soğuk. Değil mi burası? Hamam mı? Donumu mu çıkarayım ben şimdi? Donumu mu çıkarayım ben? Ne alakası var? Ya bir şeyi de böyle bir rekabet haline getirme yani. Ben burada, burası soğuk diyorum o kadar yani. Burası daha soğuk demenin anlamı yok ki. Ama daha soğuk. Ha niye illa rekabete taşıyorsun ki olayı? Soğuk stüdyomuz soğuk işte, tamam mı? Bu kadar yani. Burası da soğuk, tamam mı? Bana ne? Ya iyi tamam abi. Hakikaten böyle bir adamsın abi. Hiçbir şey konuşulmuyor sen. Niye de oğlum? Sen niye ağlıyorsun ya? Sen niye şey yapıyorsun? Ne istiyorsun beni? Burası çok sıcak. Donumumu çıkarayım. Ne? Allah Allah ya. Bir şey de tamam de. Ay Ege'ciğim çok mu soğuk stüdyoda? Ege'ciğim çok mu soğuk stüdyo? Burası daha soğuk. Donumumu çıkarayım. İyi tamam ondan konuşulmuyor seninle hiçbir şey. Ben arkadan bu sabah anladım ya. Şu ufak şeyi de anladım ya. Bir şeyi söylüyorsun ya üstüne çıkacak ya bambaşka bir noktaya değil. Bir şeyi de böyle kendin dışında bir şeyi... O ne dinledi? Ne oluyor oğlum ya bir şey ya? Ne diyorsun sen? Soğuk diyorum Mesut diyor. Burası da daha soğuk. İşte tam bu kadar. Özet olarak bir şey konuşulmuyor. Yani şey... Akbabalar dilini mi yedi oğlum? Dur düzgün konuş benimle. Hiçbir şey konuşmuyorum. Buyurun Şenol Bey siz dinlerim. Ne oldu şimdi? Neye bozuluyorsun? Ya niye her şeyi rekabet haline getiriyorsun sen? Ya ne rekabeti ya? Bu rekabet mi yani? Sen kaybettin oğlum. Sen kendini kaybettin diye ben sana bir şey demiyorum. Yani ona mı moralim bozuldu? Neyi kaybettim ben şimdi Şenol Bey? Ne oldu? Yani der soğukta durmarak onu benim elimde açık. İyi tamam Şenol Bey. Bir numarasınız her konuda. Ya tabii ki her konuda. Şimdi de bazı iyi oldu ama bu değilmiş yani. Tam değil Şenol Bey. Siz bu konuda en iyisiniz. Soğuğa hiç aldırış etmeden, soğuktan etkilenmeyen adam rekoru sizin elinizde. Tamam mı? İyi hadi buyurun dinleyin. Ya ama şimdi niye böyle şey? Yo tamam ya ben yani hakikaten çıtkırıldım demek ki. Stüdyo soğuk falan da değil. Ben böyle şey olmak için, ilgi toplamak için. Ya oğlum sen ne? Hayır, burası buz gibi. Ben sana bunu söylüyorum. İyi tamam şey abi siz yani çok soğuktan sesleniyorsunuz. Buyurun siz konuşun o zaman tamam. Benim zaten konuşmam hataydı en başta. Buyurun dinliyoruz sizi. Ama niye öyle yapıyorsun? Sen beni de Şevki'ye gel. Güzel kuşum benim. Ne istiyorsun benden? Ne kuşu ya? Kuşsun sen benim için. Küçük pır pır pır öten bir kuşsun. Bunu mu dememi istiyorsun? Ne alakası? Ne pır pır yani? Ne diyorsun yani? Ama sen de hiçbir şey istemiyorsun. Sen biraz şefkat mi istiyorsun? Sen ben şefkata mı ihtiyacım var? Ne şefkat ya? Ne, nereden çıkardı ya? Yani buradan alır. Stüdyo çok soğuk. Stüdyoda donduk. Ellerim titredi. Etlerim sallanıyor. Ya ben öyle bir şey yani ben genel olarak hani siz çok güzel bir gün falan dediniz. Hani soğuk da bir gün onu da belirtelim diye. O da belir. Çok soğuk. Çok üşüdüm ben. Sen bunu yapmayın lütfen hakikaten insanın asablarını bozuyorsun. Ahşaplar hem üşüyorum hem ahşaplarım bozuldu benim. Üf, üf, üf. Ben buyurun Şenay Bey. Isındı stüdyo bu arada. Şeyde klimanın ayarlarıyla oynamaya. Şimdi ben klimanın ayarlarıyla oynadım. Stüdyo çok ışındı. Bu muydu duymak istediğin? Ya benim taklidimi mi yapıyorsunuz siz? Ne alakası var ya? Ben sana burada şefkat gösteriyorum. Senin en başta derdini aradım. Bütün ilgi senin üstünde olsun istiyorsun ya. Ne, ya ne alaka? Herkes sana bağlansın. Herkes senin hayatını konuşsun. Herkes senin yardımına koşsun. Ay bu Ege'nin elleri üşümüş, üfleyelim. Ay bu Ege'nin ayakları üşümüş, öfeleyelim. Bunu mu istiyorsun sen yani? Ya bir şey istemiyorum Şenay Bey. Bir laf ettim nerelere geldi ya. Buyurun hadi trafik durumuna geçin. Ay zavallım benim nasıl sinirlerim. Eller üşümüş. Üşüş. Üşüş. Şenay Bey ben hakikaten böyle sinirlerim var. Sinirlerim de bozulmuş. O varım. Zavallı. Ne alakası var? Hayır, ben kapatıyorum telefonu. Kapatıyorum. Şevkiye geçin. Ben sen biraz... Şefkat göstereyim seni çünkü çok yazık bir durumda. Orada bir sokak köpeği gibi akbabalara bırakılmış bir sokak köpeği gibisin. Alo. Buyurun. Buyuralım, bu nasılsın şimdi? Daha iyi misin? Ha şimdi çok süper. En süper sensin. Mükemmelsin. Biz zavallıyız. Bizde bir şey olmaz. Sensin. Sensin, tamam mı? Sensin. Şey abi, sen manyak mısın? Ne diğer... Süpersin ama iki lafı bir araya geçiyor. Kapat lan telefonu. Ne diyorsun ya? Ne kim? Ben kapatıyorum de. Sen kapat. Sen biz telefonu kapatamıyorsan ki. Buyurun sen. Alo. Kim kapatıyor telefonu? Karşılıklı kapatalım istersen. Alo. Neyin alosu? Lafı. Bu şarkı İngilizce mi? Ne? İngilizce mi bu şarkı? Evet, niye sordun? Ben bu şarkının sözlerini bir öğrenip geleceğim sana. O zaman bakalım kim gülecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne güzel bir şarkıymış diyenlerin kalbini kırmak istemiyorum ama... İğrenç bir şarkıydı az önce dinlediğimiz şarkı. Herhalde güzel bulanlar da böyle başka bir duygusal açıdan şeydiler, hassastılar. Doğru zamanda dinlediler diye diyorsun. Onlar da eminim başka zaman dinleseler tiksinirler. Pink Martini, Allah be. Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 8.24. Ellerini ovuşturan 3 adam var karşınızda sevgili dinleyiciler. Abi bir şey soracağım. Buraya... Herkes başkanın karşısına çıkmıştı. Buraya... Başkan... Elma getirsek 2 sene dayanır mı ya? Dayanır oğlum, ne demek değil misin? Bu abi ne bu ya? Kulaklıklar delirmiş. Kulağım üşüdü. Abi o var ya, stüdyo soğuk olabilir mi? Kulağım kulaklarımdan çıkmayacak yayın bitince. O derece soğuk. Tutankamon'u getirsinler buraya. Şurada bir mangal bir şey yakalım ya. Vallahi yakalım. Gözümü ya. Gözümü ayıramıyorum milletin el ovuşturması. Ama hakikaten ya. 18 derece sıcaklık ne demek ya? İnsan evladı. 18 dereceye sıcaklık mı denir Fahir? Ne biçim konu? Oda sıcaklığı bile 23 derece diye geçiyor benim bildiğim. O görünen sıcaklık zaten her zaman hissedilen sıcaklık oldu. Adam doğru yeri buldu ya. En güzel yer bu. Ellerimizi koltuk altımıza. Baş parmaklar açıkta kalıyor o zaman koltuk altında. Onlar da böyle konuşurken el kol yerine baş parmaklar oynatıyorsun. Bir garip görünüyor ya hakikaten. Gazete sayfalarını çeviremeyiz. Bir elimiz sabit, öbürü mütahrik olacak. Ben altıma koyuyorum birini. Altın da soğuk değil mi? Ne zaman ısıt? Yok, altım sıcak. Altım kuru ve sıcak. Teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman hoş geldiniz haberiyle başlayalım. Haftanın ilk haberi olsun bu. Buyursunlar. Ve sıcacık geçsin haftanız. Hoş geldiniz haberinde bu hafta konuklarımız Prens Charles ve eşi Camilla. O Camilla'nın bir sıfatı yok hoş mu? Hoş geldiniz derken? Düşes canım. Düşes sıfatı olmaz mı? Gelmişler Türkiye'ye. Aa! Tabii. Hiç haberimiz yok. Ya bugün saat 11'e kadar Ankara'dalar. Ona göre planımızı, programımızı yapalım. 11'de Konya'ya gidiyorlar. Ya 11'e kadar etle ne? Ciddi misin? Etle ekmekle trit yiyip geleceklermiş. Yetişemeyiz ki, hiç göremeyiz bugün. Niye canım, saat 10'da bitmiyor mu program? Evet, nerede yakılacaksın onu? Abi ben biraz erken çıkacağım. 9 çeyrek falan gibi ben çıkarım. Abi ne biçim bahane buldun ya yine? Çıkıp nereye gideceksin bak? Abi Prens Charles'a gideceğim. Nerede kalacak abi, belli. Nerede kalıyormuş? Yani şimdi bilmiyorum. Panora'da kalıyormuş. Olur mu canım? Papa geldi, nerede kaldı? Bizim orada kaldı. Orada Vatikan elçiliği mi ne vardı? Ondan kaldı. Tamam. Vatikan elçiliğiyle ne alakası var? Anglikan, İngiliz'in. Olsun. Anglo-Sakson değil mi bunlar? Evet. Bir kafeye falan gitmişlerdir. Kafe. Afire. Garsonlar geliyor bunlar. Hiç kalkmıyorlar. Bir çay istiyorlar. Ben kapatacağız. Biz bir şey daha alabiliriz. Bunlar Tunalı'ya gider. Ben sana söyleyeyim. Tunalı'ya gitmişler zaten. Şu anda geziyorlarmış Tunalı'da. Gezerler. Hazır peşi var koca prensin soğukta sokaklarda ya. Tenha olur diye sokaklarda. Abi. Olur mu sabah canım? Tenha olur gidelim Tunalı'ya gidelim diye oraya gitmiş. Çok severmiş buraları. Hep ters yönlere giriyormuş. Manyak mıymış neymiş? Böyle bir daha giremeyiz buralara diye öyle bir şeyler. Neyle gidecekler Konya'ya? Uçakla. Güzel mantıklı bence de. Uçakla gidiyorlar saat 11'de uçakları kalkıyor. Hangi havaalanından kalktığını tam olarak yazmamış Fahir. O yüzden... Ev işte 11'de kalkıyorsa uçakları 10'un içeri geçe çıksalar otelden 10.30'da hiç yüzünü göremeyiz prensin. Gene prens geldi neyim ben. Hangi otelde pardon? O soruyu sormuşsun Fahir. Onu bilemiyoruz. İstersen direkt Konya'ya git çünkü Konya'da da saat 4'e kadar Konya'da kalacaklar. Nereye gidecekleri de belli. O bizim Konya'ya gidişimiz kaç saat? Git gel Konya 6 saat 3 saat. 3 saat 3.15. E tam gittik orada Konya zaten yer bilmem yurt bilmem onu ararken bir arada bir etli ekmeğimi yedim falan. Etli. Gene bu sefer prensin dönüşüne yetiştim. Bir de dişimizin arasında et dönüşü. Harika bir film ismi oldu ya. Hakikaten ha. Prensin dönüşü. Evet. Kralın dönüşü Oscar'ları şey yapmıştı. Bunda da iki prensin tane dönüşü biraz zayıf oldu Emmy alsak iyidir. Dönen zayıf çünkü prens. Kralın dönüşü öyle mi? Bak ağzı doluyor insanın. Prens. Ne prensi? O senin tamamen o ağzından ve aksana. Kralın dönüşü dersen ağız da dolar, oda da dolar. Ama o da ısınırsa bence bir daha yap. Ben prens şansa şöyle bir şey yapacağım. Güzel. Hı. Gideceğim önce güzel etli ekmekte etleri parçalıyorlar ya küçük küçük. Hı. Onlar dişlerimin arasına kazıyor. Bele bele şey yapacağım. Dişlerimi karıştıra karıştıra böyle karşısına gidip et yadık diyeceğim adama. Özenecek, imrenecek. Ben böyle bir parçada çıkıp böyle ikram edeceğim. Kürdan ucundan mı? Tabii. O da bizim adetlerimizde böyle bir şey var zannedecek. Bir şey de diyemeyecek. Bir şey diyemeyecek ya. Protokol, protokol. Sempatik gözüküyor. Falan filan. Şeyleri yapıyorlar ya. Devlet başkanlarını gittikleri yerde maymun gibi giydiriyorlar. Yöresel kıyafeti. Ama kimse giymiyor kıyafet. Yok kafalara bir takkeler takıyorlar falan. Hoş geldiniz. Nasıl gülüyorlardır arkasından. Siz hiç Konya'da yemek yemediğinizden tabii böyle karşısında oturacağım falan filan diye şeyleriniz var. Niye abi? Karşıda oturulmuyor mu Konya'da? Herkese ait oda var abi. Tek tarafa Konya'da mı bakıyorsun? Tabii. Nasıl? Odalı restoranlar mı? Tabii odalı restoranda çıkıyorsun. Ayakkabını güzel çıkarıyorsun dışarıya. Hadi ya. Giriyorsun odana. Tek başına yemeğini yiyorsun. Daha doğrusu artık kimle gittiysen mesela tahmin ediyorum Prince Charles Camilla ile yer. Sosyalleşme imkanı yok mu ya? Bütün restoranlar mı öyle? Yok canım hepsi öyle değil ama oralara giderler bence. Öyle tahmin ediyorum. Bir de bu Oktay'ın sürekli gittiği tek bir yer var ya. Oradan biliyor. Kapıyı çalıp sürekli bir şey ister misiniz diyen bir adam var ya. Oranın da şeysi öyleymiş işte ya. Adetlerine kapı çalıyor garson giriyor. Bir şey ister misin abi? Valla espriler falan yapıyorsun ama. Yani Prens Charles gibi yaşayan adamlardan biridir Oktay Demirci. Cuma günü gelsenize kağıt oynayalım diye aradığını. Ya biz yemek için Konya'ya gittik. Birazdan da yolu çıkacağız dönmek için. Bu gece yokuz falan diye konuşan ya doğru söylüyor adam. İnandıramamıştım ya Ege'yi. Sonra Didem'e verdim de telefonu öyle. Nedense Didem'in güvenirliği benden daha fazla. Anlamadım neden olduğunu. Vallahi mi? Prens Charles gibi yaşıyor vallahi. Siz beraber birbirlerinize falan gidip geliyorsunuz. İşte gidemedik Fahir. Normalde gidiyorsunuz ama. Normalde yani gidilir. Normalde gidilir. Ne olur? Beni araseydin ya o yokken bir tane ben atlar gelirdim şuradan şurası zaten. Sen de İstanbul'a gitmişsindir diye aramadı Fahir seni. Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Buyurun Fahir Bey. Estağfurullah siz başlayın. Peki o zaman horlamayla ilgili bir haber verelim. Son günlerde bir reklam da gördüm ben bilmiyorum gördünüz mü siz de. Bir yatak reklamı. Anlasana biraz daha. Kadın kocasını darp ediyor uyurken. Kafasına levyeyle vurduğunu mu diyorsun? Horluyor diye. Yok ya böyle dirseğiyle. Nasıl, ben onu seyrettim. Dürten kadın var. Dürtmenin bir adım öte. İlk başta böyle bir dürtüyor. Niye kadınlar böyle hoyrat resmediliyor ya? Bir tane de hoyrat resmedilmiyor kadınlar hoyrat. Şey elinden reçelli ekmeği alan kadın vardı. Yıllardır o kadına gıcığım ben. Hangisinde ne? Ya ben hatırlamıyorum. Adamın ya, doğru dur. Bir adam böyle bir ekmeğe bir yağ sürüyordu da bir kadın ha ha ha diye gülerek alıyordu. Lak lak lak yiyordu. Zaten kadınsın. Yani bütün gün evde ha ha diye dolayı bir yemek yapmamış. Adam gelmiş işte aç açına. Orada bir ekmek sürüyor. Onu da elinden kapıyor. Yalnız kadını konumlandırdığınız yer. Evet Ege sen de. O kadın ben çalıştığını düşünüyorum. Dışarıda meşalelerle bekleyen kadınlara sen cevap verirsin sonra. Vallahi gelsinler hemen stüdyoya ya. Burası sıcacık olsun. O kadının ben çalıştığını da düşünmüyorum yani. Hangi kadını? Reçelli kadını mı? O reçelli kadını. Aman öyle deme canım, öyle çalışan kadın. Ben o şey reklamındaki kadın da anlamıyor. Hangisini? O bir tane anlamıyor. Evine geliyor. Her şey çok kötü. Çocuklarımız falan filan diyor. Böyle bir söyleniyor. Şu Aliye'deki kadın var ya. Ha, sonra ondan sonra bir tane çevreyi makine almış. Bir şey almış. Ha, yok, ha. Çevre. Makine mi? Gramajını tartıyor falan diyor. Tartıyor, sonra bir şey oluyor artık falan. Bunlarla kimse... Ne o abi? Bence o adamda mükemmel muamele yeteneği var ya. Bence öyle o adamda bir var. Şey var, var. Düşün bak. Şimdi karın gelmiş. Her şey çok kötü falan. Adam şey yani. Bak makine. Düğmeleri ayarı var. Böyle. Olur mu ya? O hemen kafayı dağıtıyor kadın. Bir de oradan kafa... sonunda yoğuşmaya gidiyorlar değil mi beraber? Büyük ihtimal çünkü makine çevre öyle dostu ya. Orada... Ucu açık çünkü. Yok canım, yoğuşmaya gitmiyorlar. Zaten evi görmedin mi? Yoğuşuz, evin banyosu zaten, affedersin. Evin banyosu yoğuşmaya müsait. Oraya gitmeye gerek yok. Tamam işte, neyse, yoğuşuyorlar yani. Bu arada benim büyük yine ihtimal kafama takılan, dün bu kafama takıldı. Buyurun. Bir tane reklam var yani. Birisi hangisi? Bir çikolata alıyor. Yanında böyle bir açık göz var. Hmm. Buna bu çikolatayı alınca şey oluyormuş falan diyor. Aa nasıl oluyor falan derken bunlar hep çikolatayı kapıyorlar ellerinden. Piskevit o ya. Piskevit mi? Kaymaklı piskevit diye hatırlıyorum öyle ben. Bir şey mi? Bilmiyorum da. Ha. Onu düşündüm şimdi, o reklam ne mesajı veriyor yani? Bunu para verip alan enayi almış adamın bu elinden kapmanın yollarını düşün. Öyle mi diyor yani? Öyle diyorsa kimse almaz ki. Hakikaten kimse almaz. Enayi ben miyim falan diye. Sokakta millet birbirinin eline bakıyor. Aa bak, onu alınca şey oluyormuş. Doğru. Falan diye. Kırk hızlı, çok affedersiniz. Gaspı adeta meşru hale getiriyor. Sülün Osman'ı oynatsınlar o zaman. Ege. Sülün Osman'ın tipini hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Söyle bana. Rocky'ninkini hatırlıyor musun? Rocky daha iyi hatırlıyorum. Rocky hatırlanır. Rocky herkes hatırlar. Rocky'nin konuş. Şimdi gelsem ben gene cebimde ne kadar varsa veririm Rocky'ye. Metin abi gibi. Metin abi gibi bir adam değil oğlum, o sensin. Daha hızlı konuşuyor. diye konuşuyordu. Yaz dışarıda elinde meşaleli Metin abi bekliyormuş. Gelsin abi. Bugün elinde meşaleleri açıyoruz değil mi? Bugün hayır, lütfen ya. Mümkünse ben her konuya dalacağım yani. Her konuya dal. Dışarısı meşale kaynayacak, onların sıcaklığından düşün. Özellikle çabuk organize olabilecek kalabalık grupları sinirlendirecek ve şeyler söyleyelim. Meşalesi hemen sönmeyenler. Tamam lütfen. Kadınlar. Hafta sonu 3 büyükler ne yaptı? Yenilen var mı? Ona biraz yüklenelim. Laf sokalım. Hemen taraftarlar kapsın meşaleleri. Yok, onlarda da ben bildiğim bir Galatasaray yendi. Galatasaray falan ama Beşiktaş yendi. Ankara Gücü. Ankara Gücü de yendi. Ha. Hadi ya. Bir yenilseydi. İşte yenmiş olmasına rağmen toplayacak yine meşalelerini. Bence o zaman şenlik ateşi için stüdyomuza gelebilirler. Gecikmiş bir şenlik ateşiyle. Bekliyoruz hepsini. Şimdi tepkilerini sessiz kalmasınlar. Burada ateşle. İleri geri konuşan 3 kişiyi en kısa zamanda ateşle. Ama öyle sopayla falan gelmenin bir anlamı yok. Ateşle. Modern sabahları. Modern sabahların ateşle imtihanı. Bence güzel bak. Güzel, sonumuzda böyle olur. Ben ateşle dans diyorum ya. Güzel, bence dışarıda hem yaksınlar ve bizi onun üstünde yürümeye zorlasınlar. Ateşle imtihan ne ya? Ateşle imtihan ateşle olur mu? Ateşle sınav ediyor. Işte, bir ateşle yapıyor. Şaka olmaz. İki yani, ateşle şeyle, imtihan. Yumuşak uçlu kurşun kalemine buraları yakıyor musun? Hayır ya. Mesela bir tarafında ateş var. Evet. Bir tarafında da süt. Niye? İmtihan ne? Hangisini seçiyorsun işte? Hmm. O ateşle imtihan. Mesela sütle imtihan dese o kadar etkili olmaz ama ateşle imtihan olduğu için. Bugün zor bir imtihanımız vardı. Sütü seçtim. Aferin. Şimdi horlayanlar aynı zamanda yoğuşma performansı olarak da neredeyse sıfıra yakınmış. Ne? Ne oldu ne? Paniğe kapılma hemen. Hayır yani bir anda şey öyle duyunca insanlar da şok olmasın diye ben önce onların adına tepki verdim. Abi erkeklerde cinsel yoğuşmasızlığa neden olan horlama testosteron seviyesini düşürüp yoğuşma isteğinde %25 azalmaya sebep oluyormuş. Onu nasıl ölçüyorsun abi? %25 azal bir saniye. Abi şöyle. Horlama sonrasında olan üzerinde. Şey değil midir? Ne? Yoğuşma sonrasında olan şey değil midir horlama? Yo. Ha, yo. Sen diğerinden bahsediyorsun. Adam uykuya dalıyor, horluyor. Sanki horlamasa 10 dakika sonra uyanıp haydi bakalım diye öyle bir duruyor ki. Daha adam güzel yoğuşuyor. Güzel bir rehavet çöküyor. Deyip üstüne güzelce. O noktadan sonra ister %25 azalsın ister %75 azalsın. Ama işte horlamadan bir gece öncesini düşünün. Hmm. Mesela o bir gece önce yoğuşma yok. O zaman da horlamış. Ha. O zaman da horluyor. Yoğuşma yok işte. Canım her gece de yoğuşma olur mu? Bir gece yoğuşma, bir gece horlama. Pas. Olma mı Fahir? Olma mı? Olur, şimdi 4 erkek almışlar büyük ihtimalle yapılan araştırmada. Biri horluyormuş. Ha. Onda yoğuşma konusunda biraz isteksiz ve zayıfmış anladığım kadarıyla. Böyle bir sonuç çıktı. Canım onun psikolojik nedenleri de vardır. Adamın bin bir türlü sıkıntısı vardır. Belki niye horlamaya bağlıyordun? Yorgun adam horlar çünkü. Evet abi. Ben de mesela çok yorulduğum zaman horluyorum. Rahatsız uyuyordur. Bu demek değildir ki ben yoğuşmak istemiyorum. Hani yani sana açıklama yapıyormuş gibi olmasın da. Yani. Ben hiç üzerime alınmıyorum zaten. Bana da horlama şey gibi geliyor ya. Bütün dünyaya verilen bir mesaj gibi. Dokunmayın hani bana. Bazen çok... böyle çok güzel bir yemek yak. Çok lezzetli diye böyle bir şovunu yaparsın ya. Horlamada da çok güzel uyuyorum diye böyle bütün dünyaya duyuruyorsun gibi geliyor. Bana da şöyle biraz daha net açıklayacak olursak. Çok güzel bir yemek yedikten sonra bunu belirtmek için bazı kültürlerde ups yaparsın ya. Böyle bir kültür yok. Öyle bir kültür olsa aslında var ya bugün sıcacık stüdyoda oturuyorduk. Doğru. O doğru. Yani çok güzel bir affedersin şey sonrasında da. Ağız çapırdatma bilmem ondan ne. Ondan sonra güzel güzel horlayarak uykunun tadına vardığını bir şekilde göstermen gerekiyor. Bazıları da yoğuşurken bütün komşulara hava atmak için böyle ey yavrum ey vay hoppa diye böyle bir onun gibi bir şey horlamış. Işte. Evet ya o da coşkuyla güzel. Coşkuyla uyuma. Ha. Sessiz sessiz mi diye uyumaktan sonra diye bir kaplan gibi ne güzel. Her iki öncesinde böyle bir çılgın bir yoğuşma şeyinden sonra bütün apartmana ders vereceksin. Hakikaten. Seni gördükleri zaman saygıyla önünü ilikleyecek adam. Bizim Ege Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok özür diliyorum. Kendilerini de duvara karşı duvara bele vererek bele bele geçecekler yanında. Nasıl Allah. Bir ürküntü yadırattıysan apartmanda. Ya o apartmandaki olayı nasıl çözülür ya? Geçen hafta sonu ablamlar anlattı. Siz ne konuşuyorsunuz aile içinde bu tür şeyler? Yoğuşma sesinden hemen şimdi iki yoğuşma odası yan yana apartmanda. Ha. Evet. Şimdi ablamların yoğuştuğu demeyeyim de. Niye? Ablamlar geceyi geçirdikleri oda. Geceyi geçirdikleri odanın hemen yanında karşı dairenin yoğuşma odasıymış. Evet. Her yoğuş. Gece yoğuşur. Ben sana söyleyeyim çözümü. İnsanlar. Domuz yağı. O duvara domuz yağı süreceksin ve ateşe vereceksin. Sesi kesmek için mi adamı kesmek için mi? Hayır. Soğutur kadından. Adamı soğutur kadından. Ama hangisinden? Çünkü nasıl ya? Genel haberlere göre. Vay be. Ya evet. Sen uyu. O zaman yani, domuzlar körfezi. Çıkartmasını direkt. Bol bol. Eve domuz mu salınacak? Domuzun yağını böyle kapının girişine bir tane mermerin altına döşeyeceksin. Anahtarla kilidi. Hı. Bunların pasmasının altına koyacaksın sabah vakti. Sonra onu alıp suya atacaksın kilitleyip. Adamın erkekliğini kilitleyeceksin. İğrenç bir insan oldunuz Ege. Böyle büyüler kitabı böyle. Bende vardı bir büyük kitabı. Var mı ciddi? Sırf bu ya. Tabii getirsene canım. Onu bir. Bunlara da sempati büyüsü diyorlar. Beyaz büyü mü yani? Nasıl bir şey? Mesela işte anahtarı kilitleyince onda erkekliği kilitler. Nesi sempati abi bunun? Bu tabii bildiğimiz anla hani birebir örtüşme falan açısından. He o anlamda sempati. Mesela, beli bağlanır derler. Beline kuşak bağlanır. Ya beli bağlanır. Yok efendim işte yumurtayı kırınca testosteron seviyesi. Öyle yavan yavan büyüler var. Yumurt bir dakika ya. Büyücü testosteron seviyesini bağlayan bir şey mi yapmış? Yapar. Ne biçim büyücü abi var. Bu? Sen bütün büyücüleri Gandalf mı sandın? benim öyle bir şey geliyor. İnsan çalışıyor mu büyücüler? Şey onun şeyini falan ölçüyor. Hemoglobini veriyorlar ya. O burun çekmeyle gerçekten çok inandırıcı oldu. İnandırıcı oldu gerçekten. Benim bildiğim eşik kesme diye bir şey var. Eşik kertmesi. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Mesela eşik böyle ya. Evet. Onu böyle yüzeyden tık tık tık tık tık tık tık bir katını alacaksın. Ha, ama onun ne işine yaradığını bilmiyorum. Tahta eşikte mi? Tahta eşikte. Ne o lan? Tahta kaşıklar vardı zamanında. Hemen o zaman tahta eşik yok ki. Düşünelim şey olarak sempati büyüsü olarak eşik. Ne olabilir? Eşik nedir? Eşek. Yani o evde olan bir şeyi... Mesela öyle bir şey yorumlayabilir. Eşe. O evde olan bir şey başka bir yere götürme gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum ne olabilir. Folklörde Anadolu'da eşiklerin ve mutfakların cin yuvası olduğu düşünülüyor. O yüzden eşiklerden bir şey yapmak yani eşikte cin olur. O zaman musallat olur. Tuvalette cin olur. Mutfakta şeyin içinde o su akan yer var ya. Musallat olur musallat. Musallat. Başladı mı musallat? Başlamadı herhalde bilmiyorum. Başlamış olması lazım da ben gidemeyeceğim galiba. Bizim korkudan bu büyülerden korkuyorum. Ben bir tek şeylerden korkuyorum galiba ya. Sonra ben uzun yıllar düşündüm galiba ben korkuyorum. Sen o leğendeki çocuktan korkuyorsun değil mi? Yok ya. Vallahi, ben de ondan korktum. Bunlar bana musallat olur falan diye korkuyorum ya. Ne musallat olacak? Peki senin, abi olursa arayayım mı gecenin bir yarısı? Ara, ne olacak? Açmıyorsun ki. İşte ondan zaten gönül. Hayır, bir de ne diyeceğim abi? Ne yapacağım? Abi bir içimi rahatlatacak biriniz dese ki abi sakin ol, hiç öyle bir şey yok, ben rahatlarım. Ama bazen bir kısır döngüye, paniğe kapılıyorum. O kendi içimde bitiriyor beni. Yoktur yoktur diye varsa. Ha, öyle oluyorum yani. Bir de zaten o çünkü filmlerde de hep yoktur diyenlerin başına giriyor bu tip şeyler. İşte ondan. Ben ne vardır diyeyim, ne yoktur diyeyim. Bana bulaşmasın da ister var olsun ister yok olsun. Ha, yani. Veriniz o zaman. Bir araştırma verelim, güzel bir araştırma. Rotterdam Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Aha. Rochester'ın hemen yanında. Yapılan araştırmaya göre içinde, yani konuşması sırasında içinde küfür kullanan insanlara daha çok inanılıyor. İşte abi ya, yıllardır savunduğum şey nihayet gerçekleşti. Tebrik ediyorum Rotterdam Neyi savunuyorsun sen yıllardır ya? Neyi savunuyorsun? Ben samimiyet göstergesidir abicim. Küfür samimiyet göstergesidir. Evet, o yüzden mesela trafikte kaza yapıp birbirine küfür eden adamlar sonra hemen karakolda barıştırılıyor. Hayır öyle değil. Mesela ben bir olay anlatıyorum. Bir olay. Bir evet. olay. Başıma gelmiş, trafikte bir olay gelmiş. Ben de anlatıyorum. Böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu. Tamam. En son bir küfür koyuyorsun ama şey anlamında. Buna inanmanızı istiyorum. Bakın yani eğer yalanın varsa şu kötü duruma düşeyim. Ha, öyle söylediğim zaman yani çok inanmıyor musunuz bana? Evet. Yok, bence daha çok inanılmasının sebebi küfürlü konuşan, yani burada bir yorum var. Bilim adamları şöyle demiş. Küfürlü konuşan bir insan daha içten konuştuğuna inanılıyor ve işin içine duygularını da kattığına inanılıyor demiş ama ben çok inanmıyorum buna. Şey ol, o küfür diğer paragrafın o diğer cümlelerine kurarken zaman kazandırıyor. Evet, bence de öyle. Cümleyi kuran adama. Mesela. Düşünmesine gerek yok ya küfür ederken. Örnek verebilir misiniz? Ondan sonra şöyle şöyle oldu. Bir cinsel temennide bulunuyorum. Ondan sonra şöyle şöyle oldu. Yine bir temennide bulunuyorum. İşte onun gibi bir şey. Şöyle şöyle oldu derken adam düşünüyor ve güzel böyle daha böyle akışına uygun bir hikaye çıkarıyor. Yani bu... Ben sana söyleyeyim. Aynı olayı iki şekilde anlatayım ben size. Tamam. Tamam mı? O iki şekilde anlattığım olaydı. Birincisindeki yavanlık, yani tamam sadelik de güzeldir ama beraberinde de yavanlık tehlikesini getirir. Ama ikinci küfürlü de bir samimiyet, bir içtenlik, bir temenniler, bak geleceğe dair bir beklenti, insanı farklı duygusallerine sürüklüyor. Ama öbüründe belli bir sıradanlık, bir yavanlık. Tamam var. Abi deneyelim o zaman. Deneyelim. Bak ne yapalım, bugün şey yapalım. Ne yapalım? Gelelim prodüksiyona efendi gibi. Tamam, iki tane şey yapacağız. Sen aynı bir hikaye düşün. Prodüksiyonda değil şimdi ya. Yayında deneyelim. Yayında ama. Abi cinsel temenni de mi bulunacak? Ben... Cinsel temenni olarak geçsin orada. Cinsel temenni küfür değil ki. Olmaz. Biz onu artık küfür olarak değerlendireceğiz. Ama onu var ya, yani şimdi sen de beni incecik bir şey çizgi üstünde yürütüyorsun. Çok keskin. Yani çünkü onu çünkü... çok düşünmeden yapıyorsun. iyice kafası karışır. Onu ben çünkü oradan cinsel temenni derken... Gerçekten bir cinsel temenni de bulunursam ne yapacaksın? Ama şimdi bunu böyle açıklamaları da kötü oldu. Çünkü bazıları bunun içten gelecek bir şekilde. Gerçekten samimi oldukları için belki de bu küfürleri günlük konuşmalarının arasına koyuyorlar. Hayır, öyle küfretmek için değil. Bazısı şey diye sever ya, mesela küçük çocuğu. Vay! Falan diye sever ya. Aha. İşte öyle seven adam mı? İşte ben de öyle düşünüyorum yani. Yoksa hakikaten... aman küçük bey, paşam benim, böyle seven mi? Konuyla ilgisi olmayan cinsel temennileri ama sen anlattıkları şey... hikayeye koyan adamlar hakikaten samimiyetlerinden koyuyorlar. Yani o kadar samimi. Mesela geçen gün gittik cinsel temenni diyen bir adam. Yani o kadar samimiyim ki bu anlattığım hikayeye paralel olarak İç dünyamla ilgili bazı şeyleri de size sunuyorum diyen olabilir, bir adam. Şimdi olabilir. Bu adamın açıklığı karşısında etkileniyorsun da samimi olmayan insanlar da yarın öbür gün bu haberden sonra küfürlü konuşmaya başlayabilirler. Ya onlar zaten bizi kandırmak için. Şimdi onunla onu ayıracaksın. Sen de her sinkafı. Nasıl ama ikisi de aynı temennide aynı bulunuyor. Şimdi aynı temennide bulunuyor da tarzlar farklı. Şimdi bunu iki ekol gibi düşün. Oktay'ın ıslık metodunu hatırla. Aha. A tipi ıslık, B tipi ıslık. Oktay ver A tipi ıslığı. Bu B tipi değil. Bu B tipi değil. Ne zaman A'ya döndürdüm? Bu yani? A tipi abi. Olur mu canım? A tipi. A tipi bildiğimiz o zaman. Tamam peki, A tipi. Ben geç B tipine. Şimdi arasındaki farkı daha net anladın mı? Ben ama bunu cinsel temennide nasıl anlayacağım? İşte bak, birincisi A kalitesi. Adam kendini daha belli eder. Daha yapma, hayır bana bakıyorsun, korkuyorum. A kalitesi diye. B kalitesi de belli. Sen cinsel temennide bulunamıyorsun diye ben şey mi toplayacağım burada? Bahşiş. O ıslıkla. Şimdi zaten Rotterdam Üniversitesi'nde şöyle yapılmış. 54 öğrencinin yarısına bir suçlunun ifadesinin içinde küfür dolu ifadeleri okutulmuş. Çocuklara yarısına değil mi? Da Evet. Çocuklar dedin gerçi üniversiteli çocuklar. Eşek kazı kadar adamlar. Yok canım küçük. Yani illa üniversitede yapılıyor diye araştırma üniversite öğrencileri olacak. Başka bir ilkokula falan gitmişlerdir büyük ihtimalle. Küçük çocukları niye küfür ettirmişler evet ya? Evet ya o daha ayıpmış. Küfür ettirmemişler canım. İlkokul çocuklarına. Okutmuşlar. Ama küçük çocuklar da sempatik durur. Ben de küçükken çok küfür ettirirlerdi. Hadi lan bir et bakalım küfürde. Ben bir girerdim böyle. Abicim araştırma için üstüne. Çocuklara habire böyle küfür mü? Öğretmenim bu ne demek bu ne demek diye şey yaparlar. Olur mu canım çocuk kayıt cihazı gibidir her şeyi bilir. Onlar senden benden önde. Dediğin kaydediyor işte Fahir. İşte kaydeder. Öğretmenine de soruyor ondan sonra kaydediyor. Ne olay oraya karşılığı olmadan bilgiyi sen mi? Herkesin beyni senin gibi mi çalışıyor? Anlamını bilmediği bütün kelimeleri kaydediyor. Ben senden intikam mı nasıl alacağım buldum ya. Ben Ali'ne küfür öğretmeye karar verdim. Öğret ben zaten manyağı öğrettim elini böyle yaparak manyak. Ama küfür mü manyak şimdi ne zamandır küfür statüsüne girdi. Zaten 5 kelime konuşuyor çocuk. Araya 5'te 1 manyak. Manyak manyak ağır bir kelime ya hakikaten Ali için. Tabii canım 1,5 yaşında hakikaten. Çocuk için manyak lafı. Bravo Ege ya. Kaç kelime konuşuyor Ali? 5. Yok ya 5'in hayvan üzerinde. Hayvan sesleri kelime sayılır mı? Sayılır tabii canım sayılmaz nasıl mı? Nasıl sayılır hayır. Tamam ona... Fahir sen daha çok biliyorsun Ali'nden. Hayır Ali'nden değil. Sen sayılsın çocuk, abi. Çocuk psikolojisi. Ama... Anne baba. Anne. Anneanne. Anneanne diyor mu? Aha, dede. Dede de diyor. Mama. Mama. Beş. Su. Mama dedi. Su. Bakacağız. Su diyor. Diyor. Diyor. Mama yemek anlamında. Ha. Ve de emir tipi olan aç. Aç. Aç mı? Televizyon, kapı, her bir elektrik şeyden... süpürgesine de aç diyor değil mi? Aç diyor evet. Işığa aç. Da aç diyor. Aç. Sayfaya da aç diyor. Ne kadar şey dilimizde de o kadar pratiyiz ki hiçbir şeye başka laf bulmamış yani. Aç, ışığı aç, televizyonu i̇şte aç, sayfayı kadar... aç, kapıyı aç. Onları öğretecektin hepsine ayrı ayrı şeyler olsaydı. Şimdi çocuk tek bir açla hepsini halledebilir. Aslında ilk öğreteceğin kelime... Tembelliğe alışıyor. İlk öğreteceğin kelimeyi atlamışsın bence. Ne? Hakikaten bir yandan da bir yandan da ben şey dedim. Evet, hakikaten meşale zamanı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hey kalpli insanlar Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. 11. Uluslararası Ankara Jazz Festivali kapsamında. Jazz. Bu gece Wax Poetic Otlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 20'de sahne alacak. Bu gece için davetiyelerimiz var. 2 kişilik bir davetiye sizi bekliyor. Wax Poetic derken bir başına mı Wax Poetic? Öyle gelecekler. Başlarında bir büyükleri olur büyük ihtimalle. Öyle çıkmazlar yani sahneye. İyi. Çünkü bulamazlar falan kantinde takılırlar bütün gece. Çocuklar şeyler aslında tek tek pırlanta gibiler de bir araya yani geldikleri zaman azıyorlar. Wax Poetic oluyor. Bugünkü yarışma konumuz para kazandırmayan ama sosyal ortamlarda popülerleşmenizi sağlayan ilgi üstünüze toplayacak küçük numaralar. Efendim bu ve nasıl yapıldıkları? Kalem çevirme de olabilir ve iddialı olanlar arasında bizi telefonumuz 210-30-30. Ne var kalem çevirme var. Benim özendiğim numaralardan biri şu parayı parmaklarda çevirme. Ha, dört parmak. Dört parmak. O nasıl geri dönüyor ya? Yine ha. Dördüncü serçe parmaktan mı geri dönüyor? Şu alttan alıyorsun. Alttan alıp fıt buraya alıyorsun. Fıt fıt fıt fıt fıt fırıt ha. Fıt fıt fıt fıt fıt fırıt. Aslında bunlardan sayılmaz ama örgü örmek de öyle bir şey aslında. Yani çok hızlı çok düşünmeden. Ne tip ortamlarda ha? Mesela ilgiyi üstüne toplayacaksın. Bir kafeye gittin boş boş oturacağına. Bir yandan hem kaş kolunu örersin bir yandan da. Hem arkadaşlarına hediye falan da olur. O da güzel olur yani aslında. Bizim evde ne annem ne anneannem bir örgü örerdi. Ulan İzmir'de ne örecekler? Ne bileyim ya. Tığ ör ya. Tığ ör. İzmir'de ne örecekler derken yani kullanılmaz yani, hava sıcak anlamında mı? Tabii canım İzmir'de ne soğuğu var ki İzmir'in? Bir ay kışı var. Kaneviçe yaparsın abi. O yüzden hep... Annesi çalışıyordu. Anneanne ki desen zaten o Mücella teyzeyle neydi o? Mücella mı? Mübeccel, mübeccel. Muhakkak vardır Mücella'da. Ya şu Makbule, şey Makbule. Ya yok o şey vardı ya mıknatıs çıkadı. İşte Makbule. Ha, Makbule işte Fahir. O da örmezdi hiçbir şey. Ben o yüzden böyle bir örgü onu görünce... Onu bir büyü gibi görüyorsun. Büyülenmiş gibi bakarım ya. Ne kadar güzel. Ortada bir kazak yok, bir top var. Onu bu şişlerle kazak haline getiriyorlar falan diye bakarım. Ah ya senin yapamadığın ama etkilendiğin bir şey. Bu yapamadığı her şeyden verdim. Etkileniyor bu. Bunun böyle bir özelliği var. Arabadan da etkileniyor musun mesela? Çok çabuk özeniyorum ve çok çabuk sıkılıyor. Şey çok çabuk sıkılıyor. Da sıkılıyor. Hemen bir numarası yokmuş diye. Mesela... Bu ama bir şeyin aslında bilmediği zaman var ya bunu her şeyi yutturursun. Bu senin kulun köpeğin olur, böyle etrafında dolaşır. Ege'den mi bahsediyorsun? Bir evet. Kalem kutusundan mı? Ege'den bahsediyorum. Ciddi çok enteresan bir kişiliktir ya. Ben bunun kitabını yazdım ya. Şu rakı bardağını çevirme beni çok etkiliyor mesela. 210-30-30 telefonumuz, küçük numaralarıyla şov yapmak isteyenler arasınlar bizi. Rakı bardağı kafanın üstüne çevirme. Kafanın üstünde çevirme. Ondan fırlatıyormuş gibi yapıyorsun 360 ya. 360 derece çevirme. Ya böyle ben bir kere onu bir bardağı yaptım. Birinin üstüne başına sıçradı ama o da ufak tefek bir adamdı, bir şey de diyemedim. Rakı bardağı elindeydi ama, değil mi? Tabii canım. Esas sen rakı bardağı elinden çıksaydı gördün, ufak tefek mi? Ben bir tek şeyi gördüm, o çok tehlikeliydi, rakı bardağı. Yani bir parçası elinde kaldı adam. Hadi canım. Bir yere çarptı mı da öyle oldu? Yok. O var ya, benim bahsettiğim tuzluk vakası vardır ya, roket gibi giden. Bu var ya, o rakı bardağını havada görecektin. O da bir de şarapnel gibi bir şey patlayınca. Tabii böyle canım. Buzu ayrı dert. Adamın elinde ayrı parça kaldı böyle. Ama çok korkmuştum. Ondan biridir böyle elim kesilecek gibi falan hissedim. O hareketi o zamanlar terbiye ettim. Ne yaptı ondan sonra? Elinde kalan parçayı birine foş diye. Elinde kalan parçayı da sinirden yedi. İlk cam yeme zaten Türkiye'ye öyle girmiştir. Şimdi numarası olan var mı aramızda? Benim mi? Var. Dans eden rakı. Üç top çevirme. Dans eden rakı ne? Dans eden rakı böyle rakı. Bakıyorum Fahir, bir tane hayırlı numaran yok ha. Niye canım? Rakı bardağı, rakı şeyi, onunla falan. Ya rakıyı siz açtınız. Ha tamam. Hazır doğru. Ben sizin rakı getirmiş rakınızdan bir parça. Bana küçük az bir parça lazım. Bir kere o üç top çevirmeyi hiç Fahir sayma. Havalı hareketlerse. Çünkü herkes yapıyor. Abi beşinci seferde düşürüyorsun. İlgi kayboluyor. Beşinci seferde falan düşürmüyorum. Sizse hani sıkıldığım için ben sana bir saat çeviririm onu. Ay çok özür dilerim. Valla her sabah 9.30'dan 10'a kadar bir top çeviriyorum. 10.30. Günün stresini atmak için. E tabi abi, jonglör gibi adamım ben ya. Onu çeviririm bir kere, onu hiç kimsenin itirazı olmasın. Tek elde tamam, iki top, iki elde üç top. Veya mandalina, mevsimine göre limondu, portakaldı. Avokado. Avokado. Durumum iyiyse doğru. Ay başlarında avokado. Şimdi. Doğru, evet. Avokadonun tanesi kaç para? Orada eşit mi olması lazım çevirdiğin şeylerin? Mesela bir tane avokado, bir tane portakal, bir tane de daha küçük mandalin. O yani advanced dediğimiz, İngilizlerin advanced dediği kısımda ben varım. Evet yapabiliyorum. Yapabiliyor musun? Tabii, ben yapabiliyorum. Ben, fark etmez. Bana bir tane fındık. Peki mesela bir tane mercimek, Ege Kayacan, bir tane Oktay Demirci, bir tane de birini bulalım içeriden. O. Çevirebilir misin? Pardon. Üç, iki arkadaş tanıyorum. Üçüncüyü ben çıkarım. Ya o bir dakika yani. Ne demeye? Facebook'tan bir arkadaş. Facebook'tan evet, bir arkadaş. Facebook'tan. Senin. Kim o üçüncü? Burada ben söylemek neyse, istemiyorum. Neyse peki. Olur çevir, hiç sorun değil yani, lafı bile olmaz. Dans eden rakı numarası. Dans eden rakı numarası ne? Bak size göstereceğim. Ya, işte bak, sırrını bardağı söyleme, gözünüzde canlandırın. Gözünüzde canlandırın. Şimdi rakı bardağı. Evet. Ama üstünde rakı marka falan yazmıyor böyle güzel. İnce. Reklam olmasın diye mi diyorsun Fahim? Anladım. Reklam almıyorum artık. İnce kesme bir bardak. Bardağın alt tarafı şeffaf, üst tarafı şeffaf. Sadece ortada bir şerit düşün, bir parmak kalınlığında. Evet. Orası rakı renginde, yani su katılmış rakı renginde. Alt tarafı rakı, üst tarafı su. Ve sadece o aradaki kısımda dans ediyor beli. Kaptan Kusto mu dans ediyor? Beli. Ha işte sıcak su, soğuk su vakası. Çok güzel numaraymış. O hakikaten süper numara. Reklamdan sonra sırrını söyle o zaman. Sırrını o kadar söylersem herkes yapar. Bu çok ciddi bir, yani zor öğrenebileceğiniz bir şey. Senin numaran var mı? Oktay'ın şey numarası var, o çok güzel. Kibrit çöplerinden kaleler yaratmak. Böyle evet, şey koyuyorsun ya. Burada bu seyrediyormuş, plajdaymış. Bir oraya duvar çekmişler. Bir bakmışlar ne oluyor ne oluyor diye böyle. Orada o koyuyor. Esas numarası onun şey. Mesela kibrit çöplerinden yapıyorum ya o numarayı. Aha. Masaya bir kere vurduğunda evet, hepsi tekrar kibrit kutusunun içine giriyor. Şimdi şu anda abartıyor gibi düşünüyorsunuz ama. Yaptığı zaman çok hakikaten büyüleyici. Büyükçe bir kutu. Hanedir kibrit kutusu yok piyasada, o yüzden gerçekleştiremedim. Senin de numaran var bu arada. Ben düşünüyorum da kalem çevirmeyi lisede bile beceremedim. Bu adamın şey numarası güzel, doğru. Senin şey var ya, ben biliyorum, kafayı ters kulağa aynı elle tersten tutma numaram. Evet. Malzeme kullanılmıyor. Kafa mı malzeme burada? Nasıl malzeme? Malzeme işte kullanacak diye bir şey yok ya. Fişleri çevirme numaram var. Fişleri dediği poker fişleri. Onu ben hiç görmedim. Başarılı mısın onda? Ben sana bozuk paralarla da yapıyorum. Başarılı. Onu çok güzel. Ama o numarada şunu fark ettim. Hakikaten bu ufak numaraları yapan insanların hayatlarında bir boşluk olması lazım. O numarayı çalışsınlar. Ben onu günde 15 dakika 20 dakika uğraşarak bir haftada becerdim. Aslında onun en iyi eğitimi ne biliyor musun? Ne? Meleksi düzmek. Melek. Yani mesela bir hamur açıyorsun. Hemen cevap verme. Hamur açıyorsun. Hemen sorma da, soru hamur da sorma. Hamur kabarıyor. Ege sormasın. O eşit miktarlarda böleceksin ya. Mesela ekmek yapılacak, simit, poğaça, bir şey yapacaksın. Meleksi dediğin hamur değil mi Oktay? Hamurun Hamura küçük bak, yani. Yaklaşıma bak. Bir Angel kişilik gibi. Meleksi. Melekotu derler Anadolu'da. Anjelik. Mesela onu yaparsan eşit miktarda, eğer şey yapabiliyorsan, bölebiliyorsan o hamurları, tamam işte. Yani son derece hassas demek. Eli, evet. Eli. Benim çiğ köftedeki başarım gibi. Yani ben sana 500 tane çiğ köfte çıkartırım. Gramaj şaşmaz, öyle söyleyeyim. 22 gramdan aşağı şaşmaz. Ne kadar yetenekli adamlarmışız. Hepimiz bir stüdyoda buluşmuşuz. Bir kumarbaz, bir şeyci ve bir de meleksi. Reklamlardan sonra sizin numaralarınızda bekliyoruz. Wax Poetic davetiyeleri için telefonumuz 210-30-30. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bak, bu adamın da mesela en büyük numarası sesiydi. Yazık. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın, Duygu ben. Merhabalar Duygu Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Nedir sizin numaranız? Ben bir tekrar baştan alabilir miyim? Yalnız istediğiniz şey. Ne? Niye baştan? Ben davetiye duydum ve direkt aradım. Nedir numaranız derken tekrar bir baştan alabilir miyim? Ne istediğiniz? Siz sadece telefon numarasını duydunuz. Aynen. Yani bu akşam Wax Point'e gitmeyi planlıyordum zaten arkadaşımla. Ben duyar duymaz aradım. Bunu ucuza getirmenin metotlarından bir tanesini tercih ettiniz. Çok güzel. Evet, tabii ki. Ucuza getirmek derken herhalde... Beleşe. Getirmek. Değil mi? Yani belli bir ücret falan almıyorsunuz hani. Yok, belli bir ücret almıyoruz da belli numaralarınız olması lazım. Konumuz şu. Küçük, para kazandırmayan ama sosyal ortamlarda popülerleşmenizi sağlayan el maharetleri de olur. Başka yok efendim, çok güzel tekerleme söylüyorum. Karşımdakinin her lafını tersten söylerim gibi anlamsız numaralar. Sizde var mı bu numaralarda? Çok anlamsız, ben burnumu oynatabiliyorum. Hadi canım. Evet. Nasıl? Aynı tatlı canı gibi. Hayır, yani, şey mi? Bir dokunmadan. Dakika. Bu kanatlarını mı oynatabiliyorsun? O... Hayır, öyle değil. Açık kafama değil. Bildiğini oynuyor yani. Nasıl oynuyor ya? Öyle bir şey yok ki. Çok merak ettik olarak. Ya. Wax Poetic'ten önce ne kadar uzaktan fark ediliyor bu oynama? Çok dibinden mi bakmak lazım yoksa? Yok yani. Hayır, öyle değil. Bayağı birkaç metre atıdan fark edilebilecek bir şekilde oynuyor yani. Kalabalık bir ortamda burnu oynatarak işaretleşebilir misiniz? Bir hoşlandığınız erkek olsa mesela. Standartlar yani. Fark ederler diyorsunuz. Tabii tabii. O zaman işte biz sizi buruncu duygu olarak kaydettik. Kime, mesela kime hava attınız en son? Yani hava atmadınız da kime gösterdiniz bunu? Kime gösterdim bunu? Hı hı. Erkekler arka... etkileniyor mu böyle şeylerden? Tabii yani bir hani... Tabii etkilenmez mi burnunu oynatıyorsa? Onun kız bana burnu oynatıp bütün gece diye. Bir kere ilk önce bir deniyor zaten karşıdaki, bir tek ayağı nasıl oluyor diye. Bu yani. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek çok üzere. Çok teşekkürler Duygu. Vallahi. Havalı yeni bir ufuk açtın bize ya. Kulak oynatabilen var mı? Vardı. Ben oynatıyorum. Benim. Ya oynattığımı iddia ediyorum. Bir bakın. Duyamayacağım sizi. En acıklı şeylerden biri de bir şey yaptığını iddia etmek. Evet Oktay. Bak. Sen oynuyor gerçekten. Oynuyor oynuyor. Kafa günaydın derisi. Efendim. Günaydın. Merhaba, radyonun sesini kısar mısınız? Tabii ki kıstım. Kimle görüşüyoruz? Ben Cahit Ayata. Cahit Bey, dinliyoruz numaranızı, buyurun. Ben de ilk gördüğüm bütün köpekleri bir dakika içinde otur kalk komutlarını sorunsuz halledebiliyorum. Hadi canım. Hadi canım. Çok ciddiyim. Yalan söylüyorsun Cahit değil mi ya? Hakikaten galiba. Yok, hayır, ciddiyim. Ya gerçekten. Böyle, yani zaten sokak köpeği falan da olsun. Ne mühendisin? Veterinerlik öğrencisiyim zaten. Veterinerlik mühendisin. Ama bu numaran zaten mesleki, ben de diyecektim ki bundan çok paralar kazanabilirsin diyecektim. Hakikaten yok, hayır, gerçekten mesleki değil. Sadece ben yapabiliyorum peki, bunu. Peki. Şimdi mesela duygudan nasıl burun oynatılabileceğini öğrenemeyiz de. Ben köpekten de korkan bir insan olarak nasıl bu şeyi, teoriyi nasıl, bunun biraz anlatır mısın? Bu, ya bu gerçekten biraz tesadüfen ben de farkına vardım bunun okulda bir gün klinikteyken. Sen yani, okulda mı farkına vardın? Yani evet, bunu fark okulda... ederek veterinere yönlendirmiş değilsin kendini. Yok, hayır hayır. İkinci sınıftayken fark ettim. Ben bir şekilde iletişim kurabiliyoruz ve böyle komutlarımı algılayabiliyorlar yani. Allah otur, Allah. Şimdi hiçbir şey açıklamadın Cahit. Hakikaten teorik olarak nasıl? Sokak köpeğiyle rastlaşsan. Diyelim. Teorik olarak belki gözüne mi bakıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Gözüne bakıyorum, evet, ilk başta genel olarak. Sen tamam. Sert mi bakıyorsun? Şey, pardon, bir saniye, ben şu anda park ediyorum. Kusura bakmayın. Ve birazcık konuşuyorum böyle kendisiyle, hani ismini söyleyip başını falan okşuyorum ve sonra komutlarımı algılayabiliyorlar yani. Biraz çok... daha yoğunlaşıp ateşten falan atlatsana, daha çok para kazanır. Yok, o kadar büyük numaralara kalkışmak için birazcık vakit geçirmek gerekiyor tabii ki, ama ilk başta 1-2 dakika içinde otur kalk komutlarının hepsini verebiliyorum yani. Ama... 1 dakika içinde. Evet, 1-2 dakika köpekle beraber. Alın köpeği geçirdim. Getirir yaptırırım bak Cahit. Sokak köpeği dolu burası. Başka tabii hayvanla denedin mi hiç? Evet evet, yani bütün sokak köpeği ya da diğer köpekler. Yani adını söylüyorum diyorsun köpeğe. İsimsiz olan hayvanlarda da şey geçerli oluyor mu yani bu yöntemin? Nasıl? İşe yarıyor mu isimsiz hayvanlarda da, sokak köpeklerinde? Ya isimsiz sokak köpeklerinde tabii birazcık daha zor ilişki kurmak ama. Evet. Yapabildiğim oldu tabii ki. Vay, o zaman bunu evde ve sokakta denemeyin diyerek uğurlayalım. Çok teşekkürler Cahit, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi günler. Bence çok havalı. Cahit'e ne diyeyim ben? Köpeklere fısıldayan adam. Ha iyi, ben de doggy style yazacaktım. O zaman onu köpeklere fısıldayan adam diyerek kaydediyorum. Cahit. Vay be. Hayvanlarla konuşma, benim bildiğim Wild Thornberrys ailesinin küçük kızında var. Ha. Nickelodeon'un güzel çizgi filmlerinden biri. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Alo. Alo. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler hanımefendi. Hemen tanıyalım sizi ve numaranızı. İnci ben. İnci Hanım. Numaranız nedir? Şimdi benim aktivitem peçeteyle yapılan bir aktivite. Peçete. Bravo. Peçete. Evet, buyurun. Şimdi peçeteyi peçeteden aslında bu aktivitenin adı gül yapmak. Ama genellikle bu yaptığım gülleri benim kadehe benzetiyorlar. Biraz iri tutuyorsunuz galiba gonca kısmını. Çana. Sanırsam yapraktan biraz puan kaybediyorum. Onun dışında normalde gül aslında peçeteyi kıvırarak yukarıdan çeviriyorsunuz. Belli bir yere kadar dışına doğru da biraz çevirerekten. Gül şekli verdikten sonra aşağıdaki ucunu da iyice kıvırıp sapı oluyor orası da. He. Ben o bir numarayı bir barmenin kıza yaptığını görmüştüm. Ne yavan şey demiştim. Sonra da bir baktım elim çok yatkın. Habire böyle masa altlarına gizli gizli yapıp. Bir dönemim öyle geçti. Sizin bir şeyiniz var mı bu numarayla? Başarınız, kazancınız yani. Yok yok. Yok, sadece zevk. Ne zevki, kötü kötü yaparsan aslında tabii randıman alamazsın. Bunu mesela güzel peçetelerle yaptığınız zaman misafirler geldiği zaman çatal bıçağın yanına birer gül şeklinde koyduğunuz zaman çok şık duruyor. Diye düşünüyorsun. Yok, düşünmüyorum, yaptım. Çok şık duruyor. Ya öyle affedersin şey gibi. Bu mantı falan yapsa da böyle şey gibi yapar. Lap lap lap. Lap lap lap, koca koca hamur hamur yapar. Peki de ince teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Bay bay. Ne diyelim şimdi, peçeteden kadeh mi diyelim, peçeteden gül mü diyelim? Bence güllü, güllü ince. Bence buna peçeteden şeyler, kağıttan dünyalar yaratmak diyorum ben. Peçeteden hayaller. Bunları yazamıyoruz. Bak ama kadın ruhuyla erkek ruhu ne kadar farklı yani. Çünkü biz peçeteden başka şeyler yapıyoruz. Peçeteden gül yaparak onu da kıza verirsin falan diye. Ama İnci Hanım öyle misafirlere canım, ben güzel bir sofra hazırlandığında. Ceket ucundan neler yapıyorum? Havlu, ceket ucu, çift taraflı battaniye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, Barış ben. Merhabalar Barış, Barış Bey. Çok merhaba. Numaralarınız var gibi geliyor. Yeni açtım ben, lastikleri değiştiriyordum arabanın. Söylendim bilmiyorum. Ne? Söylendim bilmiyorum ben ama dilimi burnuma değdirebiliyorum ben. O da güzel bir numaradır ama. Yani o sadece dil uzunluğuyla ilgili bir şey. Teknik bir durum. Burun uzunluğunu da ekleyince. O zaman korkunç şeylerden bahsediyorsun. Çok popüler bir adam olmasın Barış. Yani dil uzun, yerde, burun uzun. Yapmıyorum tabii ama. Lastiklerini de kendi kendine değiştirebiliyorsun anladığımız kadarıyla. Yok, gerekiyor. Emir veriyormuş, değişiyormuş lastik. Peki, çok teşekkürler. Peki bir şey soracağım. Şimdi dil havasını attı adam canım. Daha neyi konuşacağız? Burun uzun. Oradan anlayın. Dil, dil zaten orada. Hey yavrum, hey Barış. Genç kızlara duyurulur. Barış, evli misin, bekar mısın? Yok, bekarım, öğrenciyim ben de. Ha, daha öğrenciyim ama diyorsun. Ama uzatıyorum, bitiyordu bu sene, bir dönemde aldım. Uzatıyorum dedi. Şimdi evet. Arabası olduğunu anladık Barış'ın. Dilinin evet. Ve burnunun uzun olduğunu anladık artık. Evet. Genç kızlara burada. Hayırlısı olsun. En güzel mesaj verdi. Çok teşekkürler oldu, Barış. Görüşmek üzere. Şu hani dili kanatlarını üste birleştirme teknolojisi var ya, genetik. Bak atta, mesela Fahir yapamıyor. Hı. Hayır, üste. Ha, yapıyorsun. Ege sen yapabiliyor musun? Onu yapamayan yok herhalde. Ya. Var ya. Onun tam yapamıyor. Tersini yapan var. İşte evet. Tam tersini. İşte o da çemçük. Günaydın. Merhabalar, günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Yağmur ben. Yağmur Hanım, dinliyoruz sizi. Şimdi bir grupta tanıdık olsun olmasın ilgi çekmenin yolu değil mi? Hı hı. Ama en küçük güzel numarayla. Yolu. Bağırarak değil yani. Ağlamaktır. Ağlamak. Ağlayabiliyor musunuz durup dururken? Bilmem. Ağlayın o zaman. Bence evet, bir ağlayın. Bir canlı yayında bir ilki gerçekleştirmiş olalım. Hakikaten ya. Ağlayarak mı? Evet. Ağlayın tabii canım. Fon falan... bu biraz yavan. Böyle. Bu biraz yavan oldu. Hakikaten Yağmur Hanım şey yani. Başarısızım değil mi? Ama ilgi çekmek istiyorum. Ama şey derler yani. Kadınsanız ağlamanız lazım. Yaptınız mı hiç daha önce? Ya bilerek yapmadım ama. Bu ağlamayı yaptıysanız zaten bir ilgi çeker. Bu kızın kesin bir sorunu var falan derler. Ama liseli kızlar falan bunu çok kullanır. Siz annemle kavga ettik falan. Kaç yaşındasınız Yağmur Hanım? 27. 27 Blue Çağ'ın da bitirmişti. 27 yaşındasınız. Hala orada ağlayayım. Burada bilmem ne yapayım. En bunun azından peşin... erkek arkadaşıma söküyor. Söküyor. Söküyor. Yazık. <kelimesinde. gülüyor> Çok sağ olun Yağmur Hanım. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Ağlak Yağmur diye yazıyorum. Ben, birinde görmüştüm. Bu hani gazoz içtikten sonra insanın tükürüğünün yoğunluğu değişir ya. Onu havaya böyle baloncuk olarak atan adam gördüm ben lisede. Baloncuk olarak mı? Hı-hı. Böyle diye ağzından böyle bir balon çıkardı. Ben ne gördüm, benim arkadaşım hala yapıyor. Hem de deterjan falan yemeden. Bak, dilinin altında tükürük şeylerinden böyle kaldırıyor, oradan böyle küçük zerreler fırlıyor. Arkadaşın piton mu kobra mı? Vallahi öyle böyle diye fırlıyor. İnanılmaz, çok süper bir teknik. Benim arkadaşım, belki Facebook'tadır hazırlıklı arkadaşım, portakal suyu içerdi. Konsantre portakal suları var ya. Dedim evet. Sana bunu. Onu bir şişe, onu, hı-hı, bir insan olamaz onu içen yani. Bu içiyordu. Burada yurtta kalıyordu. Opti yurtlarında. Oradan İkinci pencereden kattan tükrüğünü sarkıtıp geri çekiyordu. Hadi canım. İkinci kattan. Diyorum. Mesela vay, para uzatıyormuş öyle, ucuna tükürüğü koyup. Ekmek falan alıyordu ya. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Begüm Hanım. Buyurun, dinliyoruz sizi. Aslında bu pek bir beceri falan sayılmaz ama. Olsun canım. Ve bilmecelerim var benim. Böyle zeka bilmecelerim. Olmasaymış. Yapma be Begüm. Bilmececi Begüm. Buyur, bir tane sorun ama. Hadi. Aa, olmaz öyle. Bir kere onların uzun uzun hikayeleri var. İlk önce onları sorur. Tamam. Sonra? Sor. Olmaz. Bir kere böyle olmaz şimdi. Ben bunları kullanıyorum ortamlarda ilgi oda almak için. Böyle şimdi canım, bir tanesini harcasan ne olur? Yine kullanırsın diğerlerini. Peki, söz söyleyeyim. Mesela şimdi bir tane ampul var. Hı-hı. Bir odada duruyor bu. Dondurma, hı-hı, mı? Ampul. Ampul. Cevap dondurma mı? siz de dışarıdasınız. Sabun. El üstünde kaydırmaca. Evet. Ve odaya bir kere girme hakkınız var. Ama çıkma hakkınız yok. Üç tane de. Üç tane de genç adam var bizimle. Mesela biz varız üçümüz. Evet, üç tane de dışarıda anahtar var. Yani hani şu switch düğmesi. Evet. Switch düğmesi. Evet. Harika oldu. ve işte sizin bu üç tanesinden hangisinin ampulü yakan olduğunu bulmanız gerekiyor. Odaya bir kere girme hakkınız var. Odaya bir kere. Ben cevap verebilir miyim? Önceden biliyorsunuz, hayır. Hayır, hayır, önceden ilk defa duyuyorum. İlk kez. Biz cevap hakkınız var. Birinci switch'e giderim. Derim ki hangisi yalan söyleyebilir? Evet, o da var mesela, değil mi? Biri doğru, biri yalan söyleyen değil. Bir dakika, ben cevap verdim. Ama değil tabii yani. Ortadaki dese. İkisini aynı anda yakabiliyor muyuz? Hayır. Kısa öyle devre oldu zaten yine. Ampul yanıyor mu yanmıyor mu biz girdiğimizde? İşte tamamen size bağlı. Bence sen Begüm bir şeyleri eksik verdin. Burada don eksikliği var. Hayır, ampul yanıyor mu ya? Ne demek bize bağlı? Evet, masanın üstünde bir lamba var, öyle söyleyeyim. Bak, masayı yani söylememiştim mesela. Evet, ne masası ya? Ne masası? Ama şimdi ben olmaz yani. Ortam hangi masa ya? Masa nerede? Alkollü ortamlarda. Ampul de yanmıyorsa masaya çarpmayalım diye. Tabii canım, o sivriyede arkadaşın kaval kemiğini ne böyle şişmiş. İki gün topalladı. O öbür üç tane sivicin iki tanesi başka şey yakıyor mu? Nasıl yani? Ne bileyim. Boş mu yani? Ucu boş mu? Odanın dışında bir şeyleri çalıştırıyorsa o zaman biliriz ki bu dışarıda bir şey yapıyor, bu şey değil mi? Hı-hı. O lost şey, adayı şey yapıyormuş. Magnetiği kesiyormuş. Patlamış ada. Lost'taki. Ada patlamış. Evet. Çok teşekkürler. Bu bilmeceyi ömrümüz boyunca sosyal ortamlarda soracağız. Cevabını bilmeden sormanız çok hoş olur gerçekten. O da güzel bir şey bence. Çünkü mesela birisinden hoşlanıyorsun. Cevabını soruyor sana. Bilmiyorum, istersen önümüzdeki günlerde birlikte araştıralım falan diye. Bir buluşmalar, bir şeyler mesela, falan. Evet. Soruyu bir daha şey yapsana, son cümlesine Begüm. Yani kaç kere odaya mı girersin yoksa... Hayır kaç... odaya bir kere girme hakkınız var. Tamam, soru zaten. Odaya girer misin? soru ne? Ben girerim diyorum. Hangi switch? Hangi switch lambayı mı yakıyor soru? Evet, bunu bulmaya çalışacağız. Tamam, bunu bulmaya çalışacağız. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Begüm. Odaya niye kapıyı aralık bırakın bakalım. Gene böyle havalı bilmece. bak fayrı verdi cevap gördüm. Kapıyı aralık bırakarım, bakarım. Neye bakıyorsun lan? Başka eğer biri şeyse de araya ayakkabımı koyarım. Bir gün havalı bilmeceler günü yapalım. Begüm'ü o gün alalım yayına. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba hanımefendi, buyurun. Merhaba, ben Dilan. Dilan Hanım. Alalım numaranızı. Numaram, ben süper sihirbazlık numaraları yapabiliyorum. Hadi canım. Evet. Çok gerçekten. Malzemeye ihtiyaç duymadan. Yok, çok malzemeye ihtiyaç duymadan. Özellikle kartlarla ve böyle sünger toplarıyla. Sünger topu mu? Evet, böyle süngerden toplar. Süngerden, sabun. İskambil kartıyla en güzel numaranız ne? En güzel numaram, elinize bir kuş ve kedi verip fil ve zürafa çıkartabilmem. Ne tip İskambil kağıtları kullanıyorsunuz? Toplara o şekilde hayvan isimleri veriyoruz. Elinizden iki top verip böyle bir sürü top çıkarabiliyorum. O ikinci soruya cevap verdi Dilan. Aa, bir dakika, ilkini duymadım. İskambil numarası istiyoruz biz Dilan Hanım. Kart numaraları. Kartları kaybedebiliyorum. Anneniz kızıyor sonra. Dilan bu kaçıncı deste diye. Evet, biraz. Gerçi abimden öğrendim numaraları. Artık annem isyan edecek ama. Kaybetme nasıl kaybetme? Nereye saklıyorsun? Gösteriyorum. Ya onları sayamam. Yani, ama eğer. Koluna mı sokuyorsun? Hayır. Nereye? Kesinlikle tişört giyerek yapabiliyorum. Tişört. Ama bir tişört ve bir şort. Konserden sonra daha demin arayan Cahit'le çıkıp numaramızı sergileyebiliriz. Cahit abin mi? Cahit yok, erkek arkadaşım. Bunu söylemeseydiniz şanssız. Komut verebilen. Köpeğe komut veren Cahit değil mi? Evet, siz evet, hakikaten evet, bir sirk gibi dolaşacaksınız o zaman. Yarın öbür gün çocuklara da şey yaparsanız ne çocuk çok çocuklara. Yo, çok güzel vallahi, çocuğun hayatı şey gibi geçer ya. Bir de fok terbiyecisi çocukları veya atlara. Yok ama hayvan numaralarını Cahit yapıyor. Sihirbazlık. Hayvan numaraları. Ben de yapabiliyorum hayvan numaralarını gerçi. Hani yaptırabiliyorum. Cahit öyle mi tavladı seni? Bak şimdi bu köpeğe ne yapacağım diye. O da bir şey mi? Bak nerede yok, deste? Yok, ben kuşumu dans ettirdim. O şekilde bana tav oldu. Sen de mi veterinersin? Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Mutluluklar diliyoruz size aynı zamanda. Peki, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler hocam. Jonglör aile olacak ya. Hakikaten bağlı ya. Bence bu şeyden önce acaba böyle kısa bir gösteri mi yapılsa? Bütün dinleyicilerimizi toplasak. Max Boyd'in konserinden önce. Keşke bütün davetiyeleri böyle şovla verilseydi de. Böyle hızlı hızlı sahneye çıkıp mesela ilk başta Duygu çıksın. Bir burnunu oynatsın. Alkış kıyamet. Hemen arkasından Cahit köpekle onu kovalayarak otur, falan. Otur kalk, otur kalk diye böyle bence, Cahit. Mesela Cahit de sahne arkasından değil. Mesela bu Duygu burnunu oynatıyor ya, alkışlar sırasında hop hop hop hop diye seyirciler arasından köpeklerle koşuyor. Harika bir ortam ya. Şaşkına döndüğü sırada hop yanındakine dönüyor birden ışıklar İnci seyirciler Hanım arasında. Yandaki İnci Hanım hemen peçetelerle gelmiş. Peçeteler yağıyor. Gökten. Barış hemen çıkıyor dilli dilli. Barış mesela dilini acaba Duygu'nun burnuna mı dokundursa? O daha mı enteresan? Bence iğrenç olur. Bir şey olur. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Çiğdem ben. Çiğdem Hanım, alalım numaranızı. Şimdi benimki daha çok stratejik bir numara. Dikkat yani. Evet. Şimdi şöyle ki, böyle bir grupta zaten muhakkak bir numarasını gösteren birisi benden önce çıkıyor muhakkak. Evet. Daha ziyade erkek olmak. Siz soteye üzere yatıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ben de böyle işte burnunu oynatan, kulağını oynatan, parmağını oradan oraya değdiren falan birileri çıkıyor. Ben de işte bir dakikadır nasıl yapıyoruz bunu, ben yapamadım, hangi parmak, baş parmak mı, sağ mı, sol mu filan derken bütün herkes böyle seferber olup numarayı bana göstermeye çalışırken zaten bütün dikkat benim üstüne toplanmış oluyor. Ama şey durumuna da düşüyorsun. Efendim nasıl da baş parmağı buraya, hangi baş parmak, hangisi baş parmak, öyle mi uğraşıyorsun? Ama öyle bir kriter yoktu sizde yani, ben maksat... Bele mi? Bele mi yapıyoruz? Ya öyle değil ya, bırak. Ben vallahi ikinci... Bence sayılır ama yani. Sayılır sayılır. Ama yani canım, eğer Yağmur'un ağlamasını sayıyorsak sizin bu şeyinizde saymamız lazım. Bence de. Çok teşekkürler efendim, rica görüşmek üzere. Ben buna çakal Çiğdem diyorum. Aslında Çiğdem Hanım'ın cevabı çok net yani. Amaç zaten ilgi çekmek değil mi? O zaman çok basit. Ha maymunluk yaparak, ha başka numaralarla ilgi çekmek. Benim bugüne sağlık kadar ilgi çekmek için en çok yani en hoşuma giden şey şöyle bir şeydi. İlgi çekmek isteyen insan şöyle yapıyordu. İlgi, ilgi, ilgi. Gerçekten bence. Sıkıysa gösterme. Gösterme. Çok güzel bir şeydir. O zaman programı tamamlama dakikalar içinde. bence bu veteriner çifte verelim. Beraber gitsen. Bir taşla iki kuş aldı. Çakallığa da gitmedi. Yani şanslılarını ikiye çıkarmışlardı. Ama dürüstlükleri onlara kaybettirmesin. Bence kazandırsın. Evet. Cahit'e mi verelim, Dilan'a mı? Yarın bir gün bir şey olursa ben de sana bilet kazandırmıştım diye şimdi söyleyecek şey olmasın. Bence oğlana verelim. Oğlana mı? Aha, oğlan tarafı olalım. Bir de veteriner tanıdığımız olsun ileride. Yani. İtimiz köpeğimiz olur. Yani hayvancılığa başlarız. Dilan da veterinermiş. O da evet doğru. Gerçi yani kumarbazlık şeyini öne çıkardı ama Dilan. Evet hakikaten. Tamam, Cahit'e verdik o zaman. Hadi hayırlı bence olsun. Bence Dilan'a verelim. Çünkü Cahit şimdi toplar köpekleri. Ben bu köpeklerle gireceğim falan diye. Dilan olsun davetiyenin esas sahibi. İsterse Cahit'e, efendi gibi duracaksa Cahit'i alır. Baktı bir serserilik yapacak. Başka abisiyle gider. Abisi de numaracı. Bence diyecek. Annesi madem sinirleniyor artık, bence annesiyle belki hepsi ana kız baş başa. Böyle bir şeye analı ihtiyaçları var uzun zamandır çünkü. O zaman bitti diyelim modern sabahlar için, bitmiş olsun. Yarın sabah. Hayırlısı olsun yarın. 7 ile 10 arasında yine buz gibi bir stüdyoda sizlere sesleneceğiz. Gençliğimizin sırrı da bu. Kışın üşüyüp yazın terlemek. Disco, disco, disco, disco, disco. Bee Gees Tragedy veda şarkımız. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.